Ziua trecând, mulțumesc cu ție, Doamne, seara rog-mă cu noaptea. Păr de păcat, dăruiește, Domnie, Mântuitorule și mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ziua trecând, de să vezi pe tine și-a pune, seara rog-mă. Yeah.